Ayúdame a cantar, ayúdame a cantar, ayúdame o que quixere, ayúdame a cantar, se non vou enroquecer, se non vou enroquecer, ay a la la la la la la. Esa bailadora que bonita es, debuchando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita es. Baila de nenas, baila de, que o vosso bailar me alegra. Se o vosso bailar non fora, non estaba nesta terra. Logo cantas, logo o pandeiro, as minhas mãos o pandeiro, vai a la la la la la la. Essa bailadora que bonita é, debuchando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita é. Baila de nenas, baila. O bailar non fora, non estaba nesta terra. Cantares e máis cantares, cantares e máis cantares, cantares e de cantares. Teño a ucha nova chea, un costal por desatar, un costal por desatar. Vai a la la la la la la. Pois xa temos o, a nosa correspondente. Corresponsal de BCRA. Bueno, sí, señor. Fernanda Follana Neira. Moi boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Armando e Xulio, que aquí vos estuve esperando ca miña crónica, Antón. Vale, pois iso que nos queremos, que nos dades a coñecer. Ademais, outra unha cousa que vamos, no, nos estamos... estamos chegando agora mesmo á época das castañas e vouche dar unha noticia. De aquí ao pouquiño vamos intentar falar con me parece que nunha ocasión dernos tía ao contacto unha tal Concha ou Concepción que ten algo que ver con Delicias do Souto. Ah, pois non me soa, pois, de onde espérate, é dos Ancares. É dos Ancares. Delicias do Souto fai moitísimas cousas relacionadas coa castaña. Dos Ancares ou do Courel? Do Courel, exactamente. Ah, equivoquei, claro, equivoquei. Pode ser, sí. Bueno. Sí, porque non me soa. Sí que me soame un pouco o nome, pero penso que non coñezo a Concepción. Vale. Pois Concepción, ahí, este ano deben ser boísimas, polo menos aquí. A vale. Xente, bueno, sempre, eu vexo que sempre se queixase de todo, pero a mí pareceme que este ano as mazás son boísimas. Vale. Os tomates, todo. Uh-huh. Así que, ben. Moi ben. Pois nada, se queredes, eso, vou comenzar con pois unha becerrense ilustre que se chama Ángela Manuela Pardo Celada. Ajá. E que pois o día 14, a semana pasada, esta semana, vamos, veñen de descubrir unha placa na súa honra, porque foi a primeira xinecóloga e doutora en medicina da provincia, penso. E é becerrense, nadan Becerrea no 1904. Carai. Entón, pois eso, sí, temos pendente, fijadevos que nova, unha muller, pois, como vos, nos podemos imaginar, moi progresista, con moita moita valentía, non? Claro. Porque pois penso que foi a estudar a Madrid, eso sí, animada polo seu pai. Ali foi, comezou no ano 1920 a carreira de odontoloxía, pero o que a ela lle gustaba era medicina, cambiouse. Claro. E bueno, despois fixe un doutorado polos 1930 e estivo tamén estudando en Hamburgo. Uh-huh. E veuse para Lugo a traballar poñendo, bueno, en partos, porque ela era xinecóloga. Uh-huh. Tamén comezou na Rúa San Pedro, despois trasladouse á Praza do Campo Castelo. Muy e ao principio, bueno, pois tivo rechazo, pero bueno, un exemplo de muller emprendedora, de muller rural. Uh-huh. E de muller adiantada ao seu tempo, desde logo. Claro. Rompendo un montón de tópicos, de estereotipos, sí. Según conta a súa familia, pois que tamén uh-huh. levaba pantalones, que conduciu tamén cando un 600, cando uh-huh. as mulleres non podían. Non podían ou non polo menos non se animaban, non? No, e aparte de que non se animaran, na época de Franco tiñen que pedir permiso. Había que pedir permiso. Bueno, pero sempre había algunhas que dunha forma ou outra, ¿verdad? Sí. Vamos atopando, pois, no. Como esta, vos lembro o nome, Ángela Manuela Pardo Celada, que Pardo é un apelido de, pois, si que de aquí mismo da vila. Ten, uh-huh. non sei si é parentes, pero sí que hai, pois, unha familia, non sei, poden ser, non? Que parentes delas. Mira, nada no 1904, primeiros de século, non? E iso, pois, que esta muller, esta becerrense, pois ten unha placa no Campo Castelo. Moi ben. Sabes cal é a plaza do Campo Castelo en Lugo, non? Sí, sí, eu sei. Unha médico das máis rompentes naquel momento. Exactamente. Sí, primeiras. Con ela solo parece que a súa promoción, pois, parece que moi pouquiñas chegaron a graduar. Perfecto. Un montón de homens, claro. Vale. Que máis? Pois, digo, contovos, pois, por exemplo, se queredes unha nova, que ainda é nova, porque dende o mes de setembro temos panadería en Becerreá, non? Ajá. E que levábamos 4 anos sin ninguna panadería aquí na vila. Carai. E hai dúas persoas que son Mar Díaz, que é unha veciña de aquí do pobo, pero natural de Cervantes, de unha aldea de Cervantes que se chama As Covas, e Adrián Tatart, que, bueno, estes dous, Mar e Adrián, son os que colleron esta panadería, fixeron así algunhas reformas, facendo un forno, tuveron que cambiar o forno, pero eles viñan de traballar nunha panadería nas Nogais, aquí cerca, moito tempo, e animáronse, pois, a abrir o seu propio negocio, eso que levamos un mes comendo un pan e unhas empanadas riquísimas. Pois aquí en Becerra estamos de parabéns, e é unha noticia, pois. Claro que pois, sí. Como lle titularon a panadería? Pois a panadería chámase A Panadería da Montaña. E podedes buscala así, porque sí que teñen moitas fotografías en redes sociais, tanto me parece que en Facebook vai vos aparecer. E bueno, unha aparte que son, pois, Mar e Adrián, que son compañeiros, non son parexa, non? Son dúas familias, cada un dunha familia diferente, ademais con neno, con mozos, acaban de deixar o instituto. Xa de 17 van para a universidade. Pero son novos, Adrián e Mara, si teñen o traballo ben feito. Os mozos, moi bons rapaces, os fillos, dos dous, xa, bueno, e iso, pois, que aquí que abren un negocio que e que contan co cariño e co apoio, que iso, pois, quizás é o máis destacable, que son unha xente moi moi querida aquí na zona. Pois, nora boa, parabéns. Parabéns para vosotros, porque estades disfrutando dunha boa distribución de pan. Seguro que tamén algún doce que outro, algún tamén teñen, non? Por suposto, si, pero sabes o que pasa? Que a mí os doces non me van moito. non podes tampouco, non? Non, sí que podo, pero gracias a Dios non me no. Prefiro os al lado. Entonces, o azucre ten os seus entonces, problemas. Claro, digo, pero sí que fan roscos e teñen ali tamén repostería, non? Muy pero bien. Bueno, eu quedome co pan e además como a mí gusta me regalar o que a mí me gusta, claro. A mí me gusta, pois cada vez que salgo, quinda hoxe fun bueno, cara a Castela e tal, sempre xa lles levo, pois gústame levar cousas daqui, non? E para mí é un orgullo, pois agora que a empanada sea daqui de Becerreá, que as levaba sempre que salgo, pero iba por el a súa baralla ou a pedra fita, pero bueno, ahora xa podo levar empanadas ricas de Becerreá. Pois, pues, porque... bueno, era boa, a disfrutalas, claro o que pan que vos lo traían de baralla. Bueno, viña, aquí había panaderos repartindo pues como un montón de todos os lados, de Baralla, sí. Das Nogais, de Navia de Suarna, e siguen vindo, ¿no? Porque o reparto aquí pois hai moitísima tradición e que non se perda. Sí, sí. O sea que sin pan non estábamos, non? Claro. Pero sí que eso de que ir comprar así a panadería donde sabes que aí está o forno, e bueno, que... Pues, está quentiño. Que está quentiño, o sea, non desmerece... Sí, o pan dos outros sitios, no, que son maravillosos tamén, no, pero que hai para todos e que bueno, que é unha tradición, a mí pareceme que é moi importante que se manteña, porque desde logo como pan de aquí, de Galicia, hai máis sitios, eu tampouco, pero bueno, a ver, o pan de Galicia é pan de Galicia. Claro que sí. Ademais, ten a particularidade de que empregan o centeo e o millo e o trigo de aí, non estranxeiro. Exactamente, sí, que bueno, que é moi noso, porque, oi, hai pan, eu tamén teño probado, pero bueno, non, vou dicir a verdade, non é o mismo. Eu creo que en outros sitios sí, pero Galicia e o pan, moi ben, pois é un das nosas sinais de identidade, eu penso. Fantástico, ¿no? Fantástico. E cunha mesa galega non pode estar sin pan nin patacas. No. Bueno, xa, no, nós cada día buscamos un produto que non pode faltar da mesa galega, Claro, que sí. Facer un reconto deses 400 produtos básicos que temos que claro. Que gracias a Dios, ¿verdad, profesor? Sí, sí, sí. Bueno, pois pues enhorabuena. Algunha cousiña máis? Pois, bueno, mira, a ver, conto vos unha breviña e deixamos algo así pa semana. Perfecto, sí. Pois mira, nada, vou pasar a un concello que de Baralla, brevemente vos tamén así revisando, que tengo un alcalde moi novo, que é Miguel González, que sou pai González Capón, foi moito tempo alcalde, e bueno, un rapaz así que anda entre os cerca dos 40, leva ahora 6 anos, porque colleu o mandato no 2019, e bueno, vin así no Progreso unha... De feito, unha entrevista feita pola xornalista Silvia Iglesias, que me gustou, e este rapaz que tuvo un montón de apoio entre os seus veciños a nivel de votos, non? Uh-huh. E na entrevista, pois, é humilde, din nin que agora eres tan bo, nin mañá serás tan malo, non? Exactamente. E que é verdade, o que gustoume moito esa frase que di. E bueno, que ten unha... Fixo como obra que non sei se a continuación... Creo que igual estaba prevista polo seu pai, non sei, pero a que o puxo en marcha foi el, a área recreativa de Baralla, que creo que non temos falada del. Ten un área de autocaravanas que é verdad que se di por aí que é do mellor de Europa que hai. E bueno, a carón do río, e ten pois hai un espacio para pasear, para bañarse, que no verán pois é un dos lugares favoritos da xuventude, pois tamén daqui de Becerreá e de toda a zona. Collen o bus e alá van pasar o día a esas piscinas maravillosas que teñen, aproveitar, aunque sabedes que como somos veciños hai rivalidade entre Baralla e o típico, non? Claro. Pero bueno, pues tamén hai que a veces cando merecen felicitarlos por esa esa área recreativa e tamén por un proxecto que teñen, que anunciaba, que teñen presupuestado 2 millóns de euros que é de facer, e parece ser que xa se está executando, de feito hai obras, unha senda do río Neira, igual que hai a do Navia, que bueno, que temos un día que facer unha revisión, unha senda, todo de sendeirismo polo río Neira. Carai. Entón, sí, pois pues están en marcha e xa teremos máis novas, pois, pues, pero bueno, pois pues eso, felicitar a Baralla e o seu alcalde, non? Porque seguramente para ir a ese... A esas piscinas e todo isto que hai en Baralla, habrá que pasar por onde está o cuartel da Garda Civil. Si, como son extensas, van polo río, pero tamén se pode entrar pola Nacional Sexta sin. Ah, sí, bueno, sí. Ten aí aparcamento directo, porque como é un espazo tan lineal ao longo do río e despois tamén se mete algo no povo, porque aí hai unhas pistas de pádel, está o espacio de das caravanas que están, bueno, que está muitísima xente, que tamén en Becerreá estamos tendo, nas autocaravanas, que claro. Hai aquí tamén unha área, non ten río, claro, que o espacio nos ratemos no polígono industrial, pero fai o seu servicio. Muy bien. No, non tedes río, pero tedes montaña. Bueno, non temos río cerca, porque río temos, temos o Navia. Sí. Aquí a Agüeira, a Cruzul, o río Cruzul, e a 4 kilómetros o Navia na Agüeira, non? Sí, que nace aí ben cerca. Sí, bueno, sí. Unha crónica sucinta, explícita e moi enriquecedora, sí. A nivel cultural, a nivel de información da sociedade, que tanto de Baralla como de Becerrea. Agradecerche moitísimo a túa colaboración semanal, que sempre é moi ben recibida. E eso, pois, despídome para a semana, que vos teño guardada unha crónica histórica que vos vai gustar. Pois moi ben, moitísimas grazas. Tamén te sorprenderemos nosotros, se é posible, falando con unha adega a Nosa Señora, me parece que se chama. Ai, que ben, cando vades falar, avisádeme. Avisamos. Por certo, tamén vos queremos ir a ver se vou un día por aí, que falei con Ismael Carcedo, que é este profe que falou con vos, falastes con mi, sí, de baile. Sí. Decía, no, temos que ir a Barcelona un día a velos no estudio. Pois serás moi ben recibido, e tamén vamos a disfrutar contigo estando aquí o teu carón. O mellor hasta, non sei, xantamos xuntos. Exactamente. Pois perfecto. Veña, unha aperta e seguida aí dándolle caña. Chao. Exactamente. Chao, adiós. Hasta lo viño. Máis música, queridos escoitantes, aí vai.